Konrada Lutosławskiego muzyczne studium przemijania, śmierci i żałoby. Rzeczy ostatnie. Polskie pieśni zbierane podczas spotkań z twórcami ludowymi z Zamojszczyzny, Lubelszczyzny i Podkarpacia, przetworzone na współczesny język. Zespół Polskie Znaki oraz Orkiestra Polskiego Radia. Studio imienia Witolda Lutosławskiego. Sobota, 12 kwietnia, godzina 19. Zapraszamy. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl. Jeszcze nie śpisz? Jutro egzamin, przerabiam żylaki. O, ja mam ten problem. Co powinnam brać? Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radio, czwartek, 10 kwietnia, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Znamy scenariusz debaty prezydenckiej w Końskich. Przed kamerami zmierzyć mają się Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki. Unia Europejska nie przedłuży umowy o wolnym handlu z Ukrainą. Porozumienie wygaśnie 5 czerwca. Warszawska Legia przegrywa 0-3 z londyńską Chelsea. O europejskich pucharach za chwilę w sporcie. Półtorej godziny, trzy bloki tematyczne, dwie minuty na końcowe refleksje. Szefowa sztabu Rafała Trzaskowskiego opublikowała uzgodniony między telewizjami scenariusz jutrzejszej debaty kandydatów na prezydenta w Końskich. Przyjmujemy go w całości, napisała w mediach społecznościowych Wioletta Paprocka. Na razie nie wiadomo, czy w jutrzejszej debacie weźmie udział potencjalny rywal Rafała Trzaskowskiego, kandydat popierany przez PiS Karol Nawrocki. Szef jego sztabu Paweł Szefernaker po rozmowach w TVP powiedział, że jego sztab chce, by debatę organizowała także Telewizja Republika. Debatę jutro o 20 mają pokazać telewizyjna Jedynka, TVP Info, TVN24, Polsat News oraz Polsat News Polityka. Komisja Europejska zawiesza odwet celny wobec Stanów Zjednoczonych. Chcemy dać negocjacjom szansę, napisała na portalu X przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen. To reakcja na decyzję prezydenta Donalda Trumpa o zawieszeniu na 90 dni ceł ogłoszonych w ubiegłym tygodniu. Jak te kroki oceniają ekonomiści? Główny ekonomista Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka powiedział, że decyzja Donalda Trumpa oznacza, że przed nami 90 dni względnego spokoju. Ekspert podkreśla, że dla amerykańskiego prezydenta głównym przeciwnikiem są Chiny. Pytanie, czy od początku mu na tym nie zależało, żeby wywołać Chiny i mieć powód do tego, żeby nakładać czy rozpocząć tą pełnoskalową wojnę celną? Dr Waldemar Kozioł z Uniwersytetu Warszawskiego dodał, że dodatkową korzyścią z wojny celnej dla Amerykanów jest osłabienie kursu dolara. Dlatego, że deprecjacja dolara oznacza większą konkurencyjność stanową amerykańskiego eksportu. I to również uzyskali. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. Prezydent wspomina katastrofę smoleńską jako wielką, niezabliźnioną ranę Polski. 15 lat temu pod Smoleńskiem zginęła cała delegacja lecąca do Rosji na obchody katyńskie, w tym ówczesny prezydent Lech Kaczyński. Andrzej Duda w telewizyjnym orędziu apelował o zachowanie pamięci o ofiarach katastrofy. Dla wielu z nas tamten czas pozostaje otwartą raną. Ale dla najmłodszego pokolenia to historia. Ci, którzy w 2010 roku dopiero stawiali pierwsze kroki, dziś wkraczają w dorosłość. Dlatego naszą odpowiedzialnością jako świadków tamtych dni jest strzec tej pamięci i przekazywać ją potomnym. 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem zginęło 96 osób. Z prezydentem Lechem Kaczyńskim i jego małżonką delegacja leciała na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Mimo zabiegów Ukrainy nie będzie przedłużenia umowy o bezcłowym handlu z krajami Unii, powiedział o tym w Brukseli minister do spraw europejskich. W ubiegłym roku porozumienie, które obowiązuje od rosyjskiej napaści, przedłużono po raz ostatni i wygaśnie 5 czerwca. Od tej decyzji nie ma odwołania, mówi minister Adam Szłapka. Sytuacja jest zupełnie inna niż w 2022 roku. Transport i handel przez port w Odessie jest w pełni drożny. Ukraina spokojnie z eksportem żywności może wrócić na swoje naturalne rynki. Umową o bezcłowym handlu Unia chciała pomóc Ukrainie i ułatwić jej eksport, bo Moskwa blokowała też porty na Morzu Czarnym. Porozumienie było co roku przedłużane. Po wygaśnięciu umowy wymiana handlowa ma powrócić do stanu sprzed wojny. Od północy do 5 rano zalecane będzie korzystanie z prądu. W tym czasie powstaje więcej energii niż potrzebują odbiorcy. Udział OZE będzie wtedy na poziomie około 40%. Jakość powietrza na Mazowszu i w Małopolsce oraz województwie kujawsko-pomorskim jest bardzo dobra. Poza tym dobra. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. W studiu Norbert Michalak. W Warszawie nie było niespodzianki. Legia przegrała z Chelsea 0-3 w pierwszym meczu ćwierćfinałowym piłkarskiej Ligi Konferencji. Wynik mógł być wyższy, ale w 73 minucie rzutu karnego nie wykorzystał Christopher Nkunku. Rewanż za tydzień na Stamford Bridge. To nie koniec piłkarskich emocji. Przed chwilą rozpoczął się mecz drugiej polskiej drużyny w 1/4 finału Ligi Konferencji. Jagiellonia Białystok gra z Realem Betis. W Sewilli jest Filip Jastrzębski. Dobry wieczór, szósta minuta tego spotkania. Bezbramkowy remis na Stadio Benito Villamarín. Fantastyczna atmosfera. Kibice z Andaluzji wypełnili wręcz po brzegi ten piękny, monumentalny, historyczny obiekt. Ponad 50 tysięcy kibiców obserwuje to, co dzieje się na murawie. Atmosfera, no powiem Państwu, byłem na wielu meczach na całym świecie, no ale tak specyficznego podejścia do spotkań jak tutaj w Andaluzji jeszcze chyba nie widziałem. Jagiellonia jest przy piłce. Wcale nie boją się mistrzowie Polski utytułowanych rywali tego zespołu złożonego z gwiazd, za których przecież zapłacono miliony, który rywalizuje z najlepszymi w lidze hiszpańskiej, który marzy o tym, by zagrać w finale we Wrocławiu i wznieść to trofeum, a zatem miejmy nadzieję, że uda się w końcu wykreować jakąś dobrą sytuację, zaskoczyć rywala i sprawić miłą niespodziankę. Szósta minuta tego spotkania na stadionie w Sewilli, bezbramkowy remis. Dziękujemy za relację. Reprezentacja Polski w futsalu po raz czwarty zagra w Mistrzostwach Europy. W meczu piątej kolejki grupy trzeciej i drugiej rundy eliminacji biało-czerwoni pokonali w Mielcu Turków 6-0. Polskie tenisistki wygrały ze Szwajcarkami w meczu turnieju kwalifikacyjnego Billie Jean King Cup, który odbywa się w Radomiu. Najważniejsze okazały się pojedynki singlowe. W pierwszym z nich Katarzyna Kawa pokonała Jill Teichmann 5-7-6-4-6-2. Czułam, że na początku brakowało mi trochę rytmu, zrobiłam kilka małych błędów, nie zagrałam wystarczająco odważnie w końcówce, co przeciwniczka potrafiła świetnie wykorzystać i momentalnie przejęła kontrolę nad grą. W drugim secie po prostu nie popełniłam tego samego błędu. Cieszę się, że właśnie wytrzymałam ten taki trudny moment w drugim secie. Wygrała również Magda Linette, która pokonała Wiktorię Golubic 6-4-6-3. Jutro pochmurno z przelotnymi opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. 5 stopni będzie na Podhalu, 9 w centrum, do 13 na Pomorzu Zachodnim. Ogłoszenie społeczne. No dobra, synek, to jeszcze powtórz na angielski. Jakie masz słówka na piątek? A jak się mówi dom? No to już było. To ty mi powiedz. Home. A jak jest tęsknię? Miss. A wróć? Come back. Wiem, synku. Wrócę szybko. Wyposażamy szpitale, pomagamy znaleźć dawcy szpiku, zapewniamy opiekę psychoonkologa. W Fundacji DKMS robimy wszystko, by pacjenci chorzy na nowotwory krwi mogli odzyskać normalność. Sprawdź na dkms.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus tylko w piątek. Wsiatecki Swetli Leżak 500 ml, 8 puszek plus 8 gratis. A tylko w sobotę Namysłów Pils 500 ml, 10 butelek plus 10 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Browarnia Lidla. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Wielkanoc już za chwilę. A ty nie masz pomysłu na świąteczne menu? Wielkanocny stół przygotowany przez catering Hotel Bellotto to klasyczne smaki domowych ciast, tradycyjnego żuru i wybornych mięs w eleganckim, perfekcyjnym wykonaniu. Zamów catering wielkanocny online i ciesz się smacznymi świętami. www.cateringbellotto.pl. Zapewniamy pyszne święta. Śpiesz się. Zamówienia przyjmujemy tylko do 15 kwietnia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Maciek po drugiej stronie szyby. Dawno Maćka nie było o tej porze w czwartek. Cześć Maciek. Maciek Załęcki, Mateusz Tomaszuk. Witamy po raz 480. You take a sound, any sound. Record it, and then change its nature by a multiplicity of operations. You record it at different speeds, you play it backwards, you add it to itself over and over again. You adjust filters, echoes, acoustic qualities, you combine segments of magnetic tape.

sprawdziłem w liściastych notatkach. Zadebiutowała podczas 852 wydania List przebojów programu trzeciego 29 maja roku 98. Ile na liście? 19 tygodni, a na miejscu pierwszym pojawiła się 10 lipca roku 98. To było notowanie 858, które poprowadził oczywiście Marek Niedźwiecki. Tanica Tikaram i jej Stop Listening. Nazwą proszę się oczywiście nie sugerować, proszę słuchać przy zgaszonym świetle. A dlaczego akurat dzisiaj? Usłyszałem w ubiegłym tygodniu przez zupełny przypadek i taka, można powiedzieć, podświadomość uruchomiła moje wspomnienia. Zdałem sobie sprawę, że tak właściwie przez lata ten utwór dźwięczał mi w uszach, no i pomyślałem, że będzie to idealne preludium do naszego 480 spotkania przy zgaszonym. Maciek, pamiętasz ten album? Tak, Maciek kiwa, że tak. Cappuccino Songs i to była szósta płyta Tanity. Tak właściwie mógłbym powtórzyć się znów jej słowa. I'm happy to be here, I'm happy to be with you. Bardzo się cieszę na to nasze spotkanie. Pan Robert napisał tak, 10 stopni ciepło na zewnątrz, a tutaj w wiadomościach jakieś śniegi zapowiadają. Przy Myśliwieckiej 357 dzisiaj kilka razy padało, więc proszę się nie sugerować tym filmem, który na trójkowym Facebooku i na Instagramie się znajduje. Lista obecności facebook.com/trójka, mateusz.tomaszuk@popolskieradio.pl. Cats of Transistria. Moje odkrycie tego tygodnia. There. razy zdarzało się Państwu obudzić i pomyśleć o tym, że to wielka szkoda, że to był tylko sen? Cats of Transistria i ich opowieść o marzeniach, a może nawet i o tęsknocie. Najwidoczniej oni też się stęsknili, bo ta krótka przerwa od występów, którą sobie zrobili, ta krótka przerwa od nagrywania i od spotkań ze swoimi fanami przerodziła się w zupełnie nowe dźwięki. Big Sleep, ale oczywiście proszę jeszcze nie zasypiać. Lista obecności facebook.com/trójka, mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. A no właśnie, na przekór temu śniegu, co za oknem, pani Alina napisała, że za oknem wirują płatki śniegu, radio cicho gra i jest pięknie. Jaki śnieg? No właśnie. Pani Joanna melduje się ze Żnina, jest z nami pan Bartek, który donosi, że w Danii bardzo dobrze słuchać Off Control. I proszę mi wybaczyć, ale nie przeczytam nazwy tej wyspy. Wiosna zagościła już na dobre, a dzisiejszy dzień minął pod znakiem oczekiwania na off. Przy zgaszonym, ale w blasku świec, jak nakazuje filozofia. Pan Andrzej napisał, że kłomnice z poddasza podpisują listę obecności. No i przykład na to, że wiosna rzeczywiście dotarła, ale nie do nas. Letni Jork obecny dzisiaj w cieniu 21 stopni. Pan Krzysztof melduje się tradycyjnie z warszawskiego Gocławia. Jest z nami pan Andrzej z ofowym pozdrowieniem z Kwidzyna. Jest z nami pan Krzysztof, który dzisiaj na nasłuchu nie przy zgaszonym, a kończąc komputer dla klienta. Ładne kolory tego komputera. Pan Marcin urodzinowo pozdrawia z Pszczółek. Zaśpiewalibyśmy 100 lat, ale że wysyłamy serdeczności prosto z Myśliwieckiej 357. Z Hamburga melduje się pan Rafał, pan drugi Rafał melduje się z Łodzi, to trochę bliżej. Pan Marcin melduje się z Sosnowca, a pan Łukasz chwali się piękną bluzą Twin Tribes. Dzisiaj Twin Tribes nie przewidziałem, ale przewidziałem typ pana Jarosława, który wrzucił w tym tygodniu utwór Angels Arcana. Ten utwór pojawił się na naszej grupie słuchaczy Off Control w Trójce. Thank you. na grupie słuchaczy i słuchaczek Off Control w Trójce pan Jarosław o godzinie 6.48 1 kwietnia, czyli w 63. urodziny programu trzeciego, podzielił się z nami dźwiękami skrojonymi przez Angels Arcana. I dzisiaj z wielką przyjemnością dzielę się z Państwem utworem Lords of the Smoking Mirror. Zapomniałbym wszystkim fanom tajemniczego kącika Tajemniczej ZM. Muszę powiedzieć, że Tajemnicza ZM powróci w maju i coś tak czuję, że jej inspiracje będzie skrupulatnie notowała. No a potem tymi notatkami podzieli się z nami. Pan Adrian na naszej liście obecności, oczywiście pan Adrian, czyli nasz nadworny motorniczy z Wrocławia, napisał, że dzisiaj w tramwaju odsłuchiwał Fields of the Nephilim. Tak coś czuję, że Vague Lanes mogą te dźwięki panu Adrianowi się spodobać. Proszę zrobić teraz nieco głośniej. Collins, czyli Mike Cadu, jego melodyjna gitara sześciostrunowa, ale jest tutaj też Badger McLanes, który w sposób mistrzowski operuje na gitarze czterostrunowej. Divergence i Declarations, czyli najnowszy album duetu Vague Lanes, prosto z San Francisco. Trochę nawiązują do brzmień z lat 90. Trochę przypomina mi to dokonania grup z połowy lat 2000. A może Państwu też przypominają się dokonania grupy I Love You, But I Have Chosen Darkness. Jeżeli chodzi o tą ciemność, pan Przemysław na naszej tradycyjnej liście obecności wstawił zdjęcie, i to nie byle jakie, z czeluści pod of polskich borów stobrawskich. Zdjęcie jak z horroru. Mógłby ktoś pomyśleć, że pani Dorota, która dzisiaj w Suwałkach około godziny 15 jechała na rowerze i doświadczała kruszenia śniegu, no myślę, że też to sytuacja dosyć nietuzinkowa. W końcu mamy kwiecień. Jeżeli mamy kwiecień, to trochę mam przed oczami wiosnę, mam przed oczami ogród. Tak sobie pomyślałem, że w drugiej godzinie po 22 do tego dźwiękowego ogrodu zajrzymy, ale w pierwszej godzinie dziś do 22 nieco mrocznie. Teraz też można zrobić nieco głośniej. Vague Lanes. Wiele pytań, wiele znaków zapytania. Czy uciekać, czy zostać, czy walczyć, czy jednak się poddać, a może jednak udawać, że kiedykolwiek było zupełnie inaczej. Vay Clanys, dzisiaj dwa fragmenty z ich najnowszego albumu Wolf Control, przed chwilą mój ulubiony By Dusk, a jeszcze wcześniej Weights of Days. To z pozdrowieniem dla tych wszystkich, którzy mają pyłki i w powietrzu, i w głowie, jak pani Katarzyna. Za 20 minut wybije 22. Moon Vampire. Czy coś państwu mówi ta nazwa? I'm not afraid to die. pan Łukasz napisał Moon Vampire, to już taka tradycja Wolf Control. No, tydzień temu wspominałem, że oprócz wersji oryginalnych funkcjonują również wersje Slowed and Reverb, a w piątek Moon Vampire uraczyli nas zupełnie nowym albumem i na nim właśnie pod numerem drugim umieścili Vampire w wersji OG. Będziemy oczywiście sięgać po ten album. Dzisiaj dwa fragmenty Ain't Feel It i wspomniany Vampire w wersji OG. Pani Magdalena napisała, że melduje się z Działdowa. Dzisiaj było na niebie chyba wszystko. Śnieg, grad, słońce i chmury. My chyba wszyscy czekamy na wiosnę. Change, czas na zmiany. Bipolarne dźwięki z roku 2020. Bipolar Sounds. Tak zaczyna się ta składanka wydana przez Manic Depression Records. Selfie, Shadows. Z wiosną w kwietniu bywa różnie. To może będzie teraz mgliście i błotniście. Fields of Mildew. Strange. To wander in the fall. To be alone, no man knows the next man, each is alone, each is alone, strange. Wśród nostalgii w odcieniach nocy. A spacer, muszą przyznać państwo, dosyć wyborny. Szczególnie jeżeli mamy takich wybornych przewodników. Mgliście i błotniście Fields of Mildew. Do 22 Wow Control kącik filmowy, czyli Philip Rombie w wersji podwójnej. Proszę za daleko nie odchodzić. Po 22 i na West i przedpremierowy odsłuch albumu Path Toward Everywhere.